Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. just needed. War breaks out and nobody turns up. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.